much respect to Smack Production and Music Station, our favorite underground house label. Play real house music. Dimitri in Paris. Loic, Radio Nova in Paris. Mandrax in Switzerland. Little Louis Vega. Kenny Dope Gonzalez. Frankie Knuckles. Todd Terry. Roger Sanchez. And all the DJs who keep New York's underground house sound alive. Deep house sound. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain et vous écoutez Radio Troïka. Munumbi tunga be jamana warela. Sitting Here z głosem Nahavy Doumbi, wokalistki z Gany, którą zaprosił do współpracy na swojej najnowszej płycie Ludovic Navarre. Anagram Margana. Mam nadzieję, że warunki do słuchania muzyki mają Państwo komfortowe, ponieważ teraz przechodzimy do teorii kolorów, czyli płyty Submotion Orchestra. We'll be right back. maybe I'll be more than this. Till then, I'll try to find what comfort is. I'll go too slow, see what I can see. Up here, all clear, is this what imagine means? czerwieni rozpoczyna się teoria kolorów orkiestry Submotion. Zespołu, który od jakiegoś już czasu porównywany jest, no właśnie, do tego, co można usłyszeć na płytach Bonobo. Okładkowo myślę, że dosyć duże podobieństwo widzę z albumem Jamie'ego XX. No i do tego wszystkiego jeszcze te niektóre dźwięki, być może te same instrumenty po prostu zostały wykorzystane, co na najnowszej płycie Karibu. To są moje skojarzenia. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że to się jakoś gdzieś tam rozpływa, że to nie jest tak stanowcze i tak mocne jak moja ulubiona płyta zatytułowana Fragments. Submotion Orchestra i teoria kolorów w programie trzecim, tym razem w odcieniu złota. Yeah. Gold. Nazwa chyba trafiona do tego nagrania. Red Dress in Gold Kimono to moim zdaniem najlepsze utwory tej płyty. Teorii kolorów orkiestry Submotion. Anagram Margana. Kolejnym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest Oriol Rivarola, czyli John Talabot. Pod takim właśnie pseudonimem działał ów hiszpański producent i muzyk. Gentleman, który pojawił się jakiś czas temu na festiwalu z naszym znakiem jakości, czyli na nowej muzyce. I ostatnio natknąłem się na jego remix. Remix przygotowany dla zespołu Sphere. Tutaj są tylko i wyłącznie remiksy Talabota w dwóch różnych wersjach, właśnie w stylistyce house'u i deep house'u, grubo rżniętym winylu. Dosyć ciekawa rzecz, wydana we wrześniu 2016 roku. Samuel Long to autor tego utworu, tej kompozycji, następnie zremiksowanej przez Johna Talabota, który właśnie razem z Aleksem Bowmanem opublikował swoją nową epkę. Jejku, to naprawdę trzeba mieć wywrotkę pieniędzy, żeby jakoś ogarnąć to wszystko. W każdym razie chciałem się podzielić tą właśnie zremiksowaną kompozycją z Państwem. I a propos Thundercata, wracamy właśnie do Katowic z koncertu Thundercata w Warszawie. Widzieliśmy go już 3 razy, pisze Monika, Nikodem i Amadeusz. No i jak zwykle nas nie zawiódł. Do tej pory jesteśmy pod wrażeniem perkusisty, brat Thundercata, człowiek petarda, jak pisze Trójka, jak sądzę, z samochodu jakiegoś. No a sam Thundercat, solówki wiadomo, mgła na gryfie, wokal jak na płycie. Dobrze nas rozbujały kawałki z płyty Tupimy Butterfly, Kendricka Lamara. No i tak jak przewidywaliśmy, utwory z ostatniej płyty Drunk nie zostały jedynie 2-minutowymi impresjami, a zostały rozbudowane do pokaźnych rozmiarów improwizacji. Mamy nadzieję, że w czerwcu uda nam się go zobaczyć po raz kolejny, bowiem ma pojawić się w ramach showcase'u wytwórni Brainfeeder w Warszawie. No i na zakończenie wspomniane już na wstępie naszego dzisiejszego spotkania King, czyli producent z Bułgarii, o którym mówi się przede wszystkim w kontekście występów scenicznych. Jest też bardzo dobrym producentem, co mam nadzieję za chwilę sami Państwo potwierdzą, bo to jeden z moich ulubionych nagrań tego bułgarskiego producenta. To nagranie nosi tytuł Strings i właśnie tą kompozycją mówię dziś Państwu do usłyszenia. Dobranoc, dobrej drogi dla Trójki, która wraca do Katowic. Miejcie się tam ciepło. A my usłyszymy się w sobotę, pewnie w Radiowym Domu Kultury, a potem w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Dzięki za wspólny czas. Dobrej nocy.